Разумният труд. Съборна беседа, държана от учителя на 2 септември 1924 година. Сегашният свят, както е устроен, ние трябва да го превземем. Всички вие, вашите приятели, трябва да минете през търговията. Една мелница можем да я превземем, вместо нова да правим. Ние сме за разумния труд. Поетът, като го накарате да работи само физическа работа, ще огрубее. Всеки ще работи, но според способностите си. Съборна беседа, държана от учителя на 2 септември 1924 година, вторник, в 20 часа и 30 минути, пред ръководителите.